أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. دعيتنا متسلي دعا غايات سرا يسألوك أهل الكتاب تانا تپوس كي أهل كتاب چې په دو باندې کتاب جملتن راولېږه لکه موسی علیه السلام باندې. نو جواب دا غو شو چې هغه باندې جملتن راغلې وو لیکن هغه نو منلې. دوه هم هغه شی دی هغه نو منلې. دود کوم ومنو دا متصل شو د دې آیات سره چې اسالو کا اهل الكتاب مطلب دارا وته الله خبر ورک چې معاملات د محمد صلی الله علیه وسلم په شان د معاملې د مخکنو انبیایو ده. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې دا انبیا چې داغو نامونه دلته غسته کیږي دولس کسان دا انبیا او رسولو سردا غینا دو کې حصوک داسې نه دی چې هغه ته کتاب په مثل د تورات راغلی یعنی په یو ځل دفتن واحدتن. دا د تفسیر کبیر الفاظ دی امام فخر الدین رازی او دارنگی جواهر القرآن کې نقل کئ. بعض سړی شوبې کئ حقیقت کې څه شی نه منگا وحی کرد تاتا سنگا چی وحی کردی و نوح علیہ السلام تا انبیاء و رستنو تا پس داغنا اما وحی کرد و ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق و یعقوب علیہ السلام و الاسبات نور پیغمبران و عیسیٰ علیہ السلام ایوب یونس حارون سلیمان علیہ السلام و آتینا داود زبورا. دای مستقل ذکر که داود علیہ السلام تا ما زبور ورکڑے وغا هم متفرقه طور سره او پیو زلنو راغلے. د زبور تذکره جدا وکړلا شاید دی که دا اشاره ای چې په زبور کې د نبی علیہ السلام تذکره ډیره راغلی و لیکن یهودو دا سلسله پټ کړ و. بس غل سړی چې دغه کار دا دی هغه بغلا کوي څوک د پیسو غلا کوي څوک د دین غلا کوي. دی آیات کې لغو نه مشکلات دي. مونږ واه تا ته وکړه څنګه نوح علیه السلام ته کړی و نو د نوح علیه السلام نه مخکې آدم علیه السلام دی نور به هم وای. نو د نوح علیه السلام ابتدای وکړه او د آدم علیه السلام ابتدای ونه کړه دفع د دخل مقدر. بخاری شریف کی راضی بدا بی نوح لا بی آدم شورد نوح نوکڑا دا آدم نیونکڑا لینہو اول ما ابتلی بی توحید زکب توحید کی ابتلا ازمائش چراغل ہے انو اول پا حضرت نوح علیہ السلام راغل دے نو چاچے ٹکر خوڑلے دے نو اگر ٹکر خواندان دا اللہ پنیز دیر بولن دی دلته وی ان اوحینا الیک داوله گو شروع د نوح علیه السلام نه وکړه ادا آدم علیه السلام نه ونکړه ځکه دا اول هغه انسان دی چې په دبانه ابتلا راغلی ده. نو بیا په کار دا وه چې د نبی علیه السلام تذکره اخیر کې کړې او هغه خود نوح علیه السلام نو مخکې کړه. د دې څه مطلب دی؟ د دې لوی مطلب دا دی چې د نبی علیه السلام ټکر د قومونو سره چې راغی دا ډیر زیات و. بل دی سردار انبیا دی نو د په ټولو کې رستې خو مرتبه کې د ټولو نه مخکې دی دا دې ته اشارې شوې. دا د دولسو پیغمبرانو نامې اخلي دوتا جملتن کتاب نو ملاو یعنی په مختلف اوقاتو کې وحی راغلی و. د معترض شان پشان د اعمای ورسلان دیر رسولان ما داغو بیان کړ دې پتا په خوا ورسلان لم نقصص مالک د ډیر ما پتا باندې تذکرہ بیان نه دی کړې. وکلم الله موسی تکلیما الله خبرې کړې د موسی علیہ السلام سره خبرې کلم تکلیما دا تاکید شو دا تکلیما دا تاکید شو یعنی موسی علیہ السلام تا الله پاک علاوه د تورات نا نور هم ډېرې خبرې بیان کړې وي نو نبی علیہ السلام ته هم بیان شوې په دې کې تا ته څه فرق څرګند شو. بعضې سړی طبعاً خرابې تی پوکه هغه په ذهن کې نه کینی رسولان مبشرین ډېر رسولان زیری ورکوونکي ومنذرین یرا ورکوونکي لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل چې نشي د خلکو په الله باندې زید باندې بعد الرسل بعد ارسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بني اسرائيل 15 کې راځي د قصې مضمون په دغه رنگ باندې سوره نحل کې 78 آیات ته طه اخر سر دی 134 قصص سورت کې 47 نمبر دی او په سورت نساء کې 115 تیر شوی دی پرونی درس کې الله پاک رسولان راولې ګل کتابونه آسمانی رااله بانه ختمه شو اوسم دی دنیا باندې حق پرس علما بی حساب خلق ته هغه الله دین پر اشتیا بیانې الله غالب دی حکمتونو والا لیکن الله یشهد لیکن الله گواہی کی پاغی چتا تیرا لے گل دے انزلہ بعلمہ دے پخ پل علم سر را لے گل دے والملائکہ ملائک یشہدونا گواہی کی ملائک پدے گواہ دی وکفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ گواہ دس نوی خبر نہ دا پخوا پیغمبران راغلی دی سوالاک په 100,000 انبیاءو کې 313 رسول دي نو صحابه هم 100,000 دي پای کې شان والا چې دي 313 د بدر شرکا دي دا تعداد دي یو شان لکه نو صحابه ته چې څوک سپکې وای نو د لګیا دي انبیاءو ته هم سپکې وای د دوی تعداد یو شان لده دا ټول په صحیح نهج باندې روان دي. ان الذين كفروا آكسان چې کافر دي وسدو منی کوي خلک د لارې د الله نه توحید سنت شرعي نظام د الله لار صحیح نو دو گمراهان شو په گمراهی سره لری د حق نه بشکا کسان چې کفر وکړو ظلمو ظلمو عطف کفرو دي کفر وکړو ظلم وکړو نه دی الله چې دونه معاف کی ولا لیهدیهم طریقا او نه دی الله چې دوی ته لار وښيي دی د دې مستحق نه دی مگر لار د جهنم خالدین فیا ابدا پای کې به همیشه دی رہی کفر خاون شرک خاون دیو په جهنم کې همیشه وي وکانا ذالک علی الله یسیرا یا ایها الناس خلقوا قد جاءکم الرسول تاسو ته راغلی رسول په حق سره من ربکم د جانب د رب ستاسو نه فآمنوا خیر لکم ایمان راوړئ تاسو له غوره چې ستاسو غوره والی وشي فآمنوا خیر لکم سو مانو کہ بلا ہو تمہارا شاہ عبد القادر سے مانا کئی دب تاسو لوگ ورئی کتا سو کفرو کو پس اللہ لردی آغا چی پاس مانو دیو پس مکا تصرف واک اختیار در رب العزت تے وکان اللہ علیمن حکیما اللہ علیم دے حکیم دے دا الله کار د علم او حکمت نه خالی نه دی. یا اهل الكتاب اهل کتاب شاولی الله سی بوای چې دلته نسوارا مراد دی او بازوای په دې کې تعمیم دی لکه مدارک شو وایند الباز عامتن پنځ د بازو د آیات عام دی یعنی فغلت اليهود يهود غلو کرا په غرزول د مسیح ابن مریم کې د خپل درجه نه حتا قالو انه ابن زنا ابن زنا نسبت وته کو يهودو يهود ډیر خرابو خراب دي ابن زنا وغلت النصارى او نصارا او غلو کلا چې د خپل مقدار نه اوچت ک او جالوه ابن الله وګرځو نو دا اولیاء او پیغمبرانو په حق کې غلو مکوا تو تعلم الغیب حاضر ناظر او انداتا غلو کړو په شان د نصارا او اغه ته سپکې مو آیا سپکې جوای هغه يهوديان دي دا د دې خپل اندازه باندې وساته نبی علیہ السلام ویلا تترونی زما په حق کې تجاوز مکوای نو يهودو تجاوز کو نصارا او هم تجاوز کو يهودو نسبت ابن زانیہ کو او قتل شوه دے او نصارا او معبود تنه جوړ کو حاضر ناظر عالم الغیب او غنو نن مسلمانان چې ګورین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عالم الغیب حاضر ناظر و اند دوی داغي سفرق شو دوم غلو کړه کړه دوهما غلو کړه الله وی غلو مکو زیاتې مکو دا اولیاء په حق کې غنې کان بندګان دي صاحب کرامات دي الله په مین دي په الله مین دي دا خبره شو یقیني واستاغی ته نسبت د خدای توب کوي داغي په نوم نظر و نیاز کوي نظر و نیاز د الله عبادت ته تابېځای هو کو په وخت مصیبت کې الله ته به आवाज کوي غابانا تاغوت او غایبانا आवाज شروع کو دا تا د غیب حق کې غلو وکړه نبی علیہ السلام وی اللهم لا تجل قبري وسنا یعبد یا الله زما قبر بتخانه مو ګرځوا چې د غیب عبادت کیږي اشتد غضب الله دا الله غضب سخشوه ده پا قوم چاگو دا انبیاء و قبرون سجدگاه و گرزاو نن دا ملک گورا طول دا قسم مبتلا دی درگاهونه دی پایی که دنیا پیسی رازی دنیا ذکر رازی چه دو طریقه و تداسی او خولا چاگو رازی اشرنگ پیسی گرزای جی بیده کی ما خام اگرائی چه که دنیا شه جمع شوی مرداری سا مرداری دا الله دا قانون نچه باری کناغی تا مرداری وی اے اهل کتاب او غلو مخوای په دین خپل کې دری منصور د جلال الدین سیوطی رحم الله اغه د لا تغلو منا په لا تب لا تبتدعو سره کړی دا یعنی بدعت مې اختیار بدعت د شرک سوله دا ولا تقولوا علی الله مو فلا مگر حق بشکا مسیح عیسی ابن مریم رسول الله دې نو يهود باندې رد شو چې هغه نور څه بلا غري خپل سارا رد شو هغه نور څه بلا غري هغه عيسو عليه السلام ته معبود وای ابن الله وته وای ثالث ثلاثه وته وای دا خرافات غري ټول دروغ وای حاضر ناظر عالم الغيب وته وای دا ټول دروغ وای ځکه صفات د الله چې بندل دیوار کړو تا غا بندیتوب نو اوچت کړ وکلمته عیسی ابن مریم کلمه د الله دا آل عمران کې تیر شو کلمه د الله دا معنی د کلمې د کن فیکون سره پیدا ده په کلمې د کن فیکون سره پیدا ده وکلمته کلمه د الله وا القاها الی مریم یعنی الله دا غی القا کړی و مریم ته وروح منه روح د دې جانب د الله نه یعنی عیسی علیہ السلام کلمت اللہ دے روح اللہ دے یعنی روح منه دا قدرت کرشمہ و پا کرشمہ پیدا دے دا اللہ روح شو تفاصیلو کیلی کلی دی وی حارون رشید بادشاہ چو داغه په مجلس کې یو نصرانی راغی، نصرانی چې هغه معتقد دی عیسی علیه السلام. نو موسی عیسی علیه السلام د هر نبی معتقد خو موږ ټول یو، خو هغه په بل جوړ معتقد دی، معبود یې وګڼو، ابن الله یې وګڼو، ثالث ثلاثه یې وګڼو، او د الله د کارونو نسبت یې ورته وکړو، موږ هغسې نه ګڼو. نو هارون رشید دور چې دا دور د امام مالک دی، دا دور د صاحبانو دی، دا دور د امام محمد دی رحمه الله، دا دور د عبدالله ابن مبارک دی. پخوا بادشاهان چې هغو سره به علما ناست وو، نن سبا بادشاهانو سره ګډېدونکي ډېر ناست دي، ډولګو والا، تورو والا، باجو والا، تنتن والا. او چې کله ګورې نو داسې سیزونه به ناست دي چې هغه سړی وتاریان شي. هغو سره به علما کېناستل لکه امام مالک شو. نو هغه نصرانی چې کوم دی اعتراض وکړو په هارون دغه باندې، هارون رشید باندې، چې ستاسو په کتاب کې داسې یو لفظ شته چې هغه زمونږ مسلک سره برابر دی، وی څنګه؟ وی قرآن نه ثابتېږي چې عیسی علیه السلام روح دی منه د الله نه. نو جز شو. څه شو؟ جز شو. دا هغه نصرانی طبیب و هغه داسې و وی څنګه روحم من هو؟ وی دلته دا من طبی زیاده، نو روحم من هو، نو روح دے دا یعنی جز دے دا اللہ. دا اگر نصرانی طبیب خبره وکړه موترس، ماشاء الله. په دغه مجلس کې یو عالم ناستو د امام صاحب د وختو سړی، هغه وی که په دې باندې جز ګرځي نو زه به تا ته بل آیات ووایم، هلته به هم جز ګرځي، بیا به ته څنګه چل کوې؟ دلته خو ستا مسلک ثابت شو چې من تبعیضیه دی. جاسیه راواړوه، سورت جاسیه آیت نمبر 13 به زخرف پسې جاسیه دخان راځي، جاسیب دخان پسی جاسیہ رازی. نو 13 نمبر آیات گورا تھا تب مخامخ کاری گی. اللہ پاک وی اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ کا بادشاہ دے چہ تاسل دریاب تابع بیڑے پکی روانی دی پہ امر داغو چې تاسو تلاش کوئ فضل داغه په تجارت سره، یو ملک نه بلتا، بل ملک نه بلتا، کوم ملک شی ارزان دی بل ځای کې ګران دی، دې ځای نه په جازونو کې یو رلتا هر څه کا د ده نفع وشوه. دا کارونه الله کوي. وسخر لکم، تاسو له تابع کړو، ما فی السماوات، هغه چې په اسمانو دی، نور سپوږمۍ ستوري، وما فی الارض، په دې ځمکه کې دا چې تسینی ګوره دا تاله مسخر دي، ته تنه فایده اخلي، بوټونه، میوونه، دې ځمکه کې څه کرې، ریبې، دا ته فایده اخلي، دا ټول دنیا دې نه فایده اخلي، دا هر څه الله پیدا کړی دي. خو دا د نوم مسلمان دا الله خبره نه مني، ده باندې اثر شوی دی. ښه، وپسې ګوره، ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه، وزدلت جميعا راغه منه راغه، انت خوی روح منه کنا، دلت جميعا منه یوی. نو کچت عیسی علیہ السلام روح لفظ سر منه دا اللہ جز ثابتی گی، اتو ایدہ من تبعیز یدے من تبعیز دے، نو ما فی السماوات و ما فی الارض عرص جمیعا من هو، دا دا اللہ جز شو. که عیسی علیہ السلام دا اللہ جز شو، ستا با تقریر بانی اغا نصرانی طبیب تیووی اغا عالم، نو بی دی آیات نا تیرا نا معلوم شو دا جاسیه چه اسمان زبکا سچی بکی دا طول دا اللہ جز دے، زکا چه التا روحا من هو دلتای جمیعا من هو. نو کتی دے دے دے کہ ماں تو جواب راکے جو التا بس جواب راکے ماں بابا جان لے لی گیا ہے دا د چا څنګه عقیده یې په هغه جوړ باندې آیتونه خپل ځان پسې لګی. دلته تبعیض نه دی، هلته هم تبعیض نه دی، ځان نه لګیای. ایمان راوړې په الله پر رسولانو داغه سلاسه لفظ موای. سلاسه سمانه یو د بجلی ده، دیم پروت ده. اچھا، ولا تقولوا ثلاثه لك يا ولاد يوم مريم ده عيسى عليه السلام ده ودادر خدایان دي. ولا تقولوا ثلاثه لفظ ثلاثه بادشاہ داد الله بدیگان دي ادوت ذولیت نسبت مکوا. ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم. آیات نه بظاهر دا معلومیږي چې دا خیر نه ځان بچ کا. الله خود خیر دعوت ورکړي آیاتونو کې، دلته خیر نه بچا دا جوړیږي نه. دا مثال کافیه کې بیان کړ دې عزت رضای ما. انتهو ان ذالک سمانا ولا تقولوا ثلاثه انتهو ان ثلاثه د ثلاثه نه بچای اخیر لکم د انتهو سره نه لګي. دا معمول د عامل محذوفه ده. انتهو ان التسلیسی وقصدو خیر لکم. انتهو ان التسلیسی وقصدو خیر لکم یعنی غوره اختیار کای، غوره اختیار کای. دا سورته حج ته روانه نو اخیری سر کې 77 کې یو لفظ راځي. ټول آیاتونه 78 دي. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، رکوع کوي، سجده کوي، تسمیه کول په اسم د جو سره یعنی جلالین وی صلوا، وعبدوا ربکم عبادت د رب کوي، وعبدوا ربکم عبادت در رب کوي یعنی وحدوا ربکم ولا تعبدوا غیره. دا امام راضی وي د بل چا عبادت مکوي. وفعلوا الخير ای غایات حل شو. انتهوا عن التسلیس وفعلوا خيرا لكم یا وقصدوا خيرا لكم. استا په ذهن کې کیناستا وفعلوا الخير دل تراغل دي په 171 کې ما وي وقصدوا خيرا لكم د شر نه ځان بچ کا، خیر اختیار کا. کاش کې مسلمانانو قرآن حدیث زده کولې، د شریعت کتابونه زده کولې، د دو بد الله سره محبت او د دو بد رسول الله سره محبت او د دو بد صحابه سره ائمه او فقها او د وه علماء سره محبت او بیخی دا کار پرې خېده. انتهو ان التسلیس وقصدوا خیر لكم بیشک الله الہ واحد اغه یوازې دی، پاک دی اغه چې اغه ولدی. الله له بچی نشته. کافر بوی اتخذ الرحمن ولدا ورحمن لا ولد شته دی. بابا سعید الرحمن لا ولد شته خو رحمن نه نشته. کول ناخی دروغ مو یا خلو بده کګی شي. له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لدی، هغه چې پاسمانو دی او پس مکبانی دی خاص الله لردی. دلته د عیسی علی السلام د مریم ذکر وشو نو تو وای له ما فی السماوات و ما فی الارض لا لعیسی ولا لمریم، لا لعیسی ولا لمریم. دا الله صفاتونه عیسی علی السلام ما مریم سره نشته دی. نن دا بار به اول باندې چې جلوس وباسي کنه نو دا ډولګي تورای باجی لوډ سپیکر یې الله اسمان کې فرشتي هوري او نبی علیہ السلام موږ سره حاضر ناظر دی. هر ځای کې روان دی، کم کم ځای کې جلوس ته هلته روان دی، کم کم ځای جلوس ته هلته روان دی. نو نبی علیہ السلام مخکې اوچاتې خبرې خو منه دي، حرام دي. سوره حجرات دا غرب باغ خیجی نو موږ ته وایي بی ادبه دي. ته بی ادبه نه یې، دا ډولګي دي، لګول دي، تورای باجی او دا لوډ سپیکر یا دا غرب غروب دا ګډا ده، نبی علیہ السلام تا سره روان دی. ماشاء الله ماشاء الله. دا د قران پر خود سره بنی ادم نه د قشه جوړیږي. قران حدیث د عالم نه زده کا و ګل بشي ان شاء الله. وکفا بالله وکیلا, کافی دی الله ستا کار ساز. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. استنکاف باک یعنی بد گنل اچلے تریول. لن یستنکف معرف کی مفتی شفیع صاحب ددی مانا پر آر سرا کڑے دا یعنی مسیح آر نگنی چزد اللہ بندہ آر نگنی. دیکھو کمالات شو کنا اتو ته نسبت ته خدای ته وکای دي ته غلو وای. نو عیسی علیہ السلام په حق کې سیانو غلو کړی دا هغه معبود وګرځاو حاجتونو کې او بلو حاضر ناظر یو غنو. نن مسلمانان چې دی نبی علیہ السلام له دغه صفت ورکای نو دغه څه فرق شو. یهود عزیر علیہ السلام تعلیم الغیب حاضر ناظر وای وی لری نه نږدې نه आवाज کوا را رسیږي. دا تقریرونه دي دین چیز د نه کی غنه داشه جوړیږي. باک نه کوي عار نه کوي بد نه غني. مسیح د سنا ان یکون عبد لله چې دا الله بند شي لکه دا الله بندي والی باندې فخر کوي. سبحان الذي اسرا بعبده ګره فخر خبره ده. ول الملائکه ترکیب بسنګ کوي. لن یستنکف الملائکه دا المقربون صفت دو ملائکو دے. باک نکی عار نکی بد نگنی اچھلے نتر وی ملائک مقربون. مقربون پسی دا تواصل پارا دا دا مخ کے عبارت دے دے کہ اگنا لن یستن کف الملائکت المقربون ان یکون عباد اللہ چید اللہ بندی ہے اگو دین استنکاف نکی چاچے آرو گنو باکو گنو د عبادت د الله نه تکبر وک. الله وې زبې ځان ته راجم کما زبې ځان ته راجم کما بیا بسنګ چل کی بس دا دې جانی اد د الله جانی. چا چې شرک کفر وک الله وې هلته جمع کی بیا بدن تپوس کی. نو د هغه دنیا کې لوی چې کوم و د په نسبانه هغه الته کار نور کوي. چونکہ کفر کے مبتلا دے نیک بندہ والا سفارش ہم نشی کولے. سفارش آگا چال پار دے چھ گناہگار دے. فاہم اللذین آمنو پس آگا کسان چھ مانی روڑ دے آمال صالح کئی دپ مرج او رد دے اگو عمل صالحہ لاشے محض گڑی. چانچ ایمان راوڑو امیر صالحات عمل صالح ایوک عمل صالح آگے تو نبی علیہ السلام خود لے دے دزان نہ جوڑائی بدتو نہ بیا وے دا خا عمل دے دا خا عمل نہ دے خا عمل بالی چاگی کہ نبی علیہ السلام اثرات ہوئی. من احیا سنتی اند فساد امتی چانچ زما یو سنت جواندے کو پا وقت فساد دو امت زماد کے مولا علی قاری وائی اتوی بی وائی چی بدعات رسمون رواجون مراد دی. چانچ ایمان راوڑو عمال صالحائی اکڑو فا یوفیہم اجورہم اللہ بدو تا پورا پورا ورکی دو اجرنا پورا پورا ویزیدہم من فضلی زیاد بکی دو تا فضل اخپل. پدے بانے سورت یونس چبیس علی کا نو فضلہون مراد دیدار دا اللہ شو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ دیدار دا اللہ حق دے. عمل الصالحات کی واورا اوڑو نو اعمال صالحات جز دی ایمان ندے. کا اعمال صالحات جز دی ایمان شی نو پا جز بانے عطف نسی کی گی پر جز بانی عطف نہ صحیح کی گی. نو اعمال صالحہ غیر دی دی ایمان نا خارج دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعمال صالحہ جز نہ دے. و ایمان زیاتی کمیږي. امام شافعی صاحب وای، امام بخاری هم دغه شان وای. امام شافعی د امام بخاری د استادان او استاد دی. نو عمل دا ایمان زیاتی کی کمیږي نه، البته دغه متعلقات چې دی کمیږي زیاتیږي. د چا اعمال ډیر دي نو متعلقات ډیر شو، د چا اعمال کم دي دغه متعلقات کم شو. وام الذين استنكفوا، چاچه تکبر کو، استنکاف یعنی باکیو کو، غاریو گنو، واستکبرو، نو اللہ بہت عذاب ورکی، عذاب علیم. بیا بنو ممید زان لپر بید اللہ نا ولیا حمایتی ولا نصیرا نمددگار. یا ایها الناس خلقوا قد جاءكم برهان من ربكم. مخکنی انبیاء قوم لپاره بهو، نو یا قوم بیوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافت للناس بشیر و نذیر، ټول دنیا لپاره ده. نو دی وجنه یا ایها الناس راضی، اے خلقو تاسو راغل ده برهان د جانب در رب ستار سنا. برهان نمرا سوک ده. قرطبی جواهر عام تفاسیر د برهان معنا په نبی علیہ السلام سره کوي. برهان دلیل ته وای، نو گویا نبی علیہ السلام د ټول کائنات لپاره دلیل دی. تاسو ته برهان راغلی دی، ویل کته تاسو غوښته دلیل شته دی. نو کوم عمل چې د سنت سره برابر دی، نو هغه د نبی علیہ السلام عملو دا جو برهان شو. بدعت خاون چې بدعت کوي هغه ته دا مه وایه چې تاسو خاص دلیل دی، ځکه هغه ګڼ شی تیار کړ دی، ګڼ شی تیار کړ دی خاونډای. دنه تاسو کا په دې کې د نبی علیہ السلام طریقه څنګه و دی بلا جواب شي. په کوم ځای کې چې بدعت راغې دغه ته سنت هم شته، او په هغه باندې له پاسه رنگ لګول دی پټکړې شته دی. دلته د نبی طریقه ژوندی کا، د پردی طریقې مو ژوندی کا. دا بدعت چې د شرک لار ده، رو رو روانیږي امت. دا یهود نصارا دغې نه روان شو، دا امت چې د دې ډېر افراد په دقې خراب شو. بدعت سره رو رو بل بدعت، ځکه چې هر یو سړی ماهر دی. نو چلتے چلتے اصل حلیه بگاړ شو. اے خلقو تاسو راغل دے برهان در رب ستاسو. برهان نمراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، ما تاسو ته نوری مبین را لېږلی دے. نو انزلنا صفت د قرآن دے، او ارسلنا صفت د نبی دے. نو ما برهان یعنی نبی را لېږلی دے. وانزلنا نورا مبینا، ما تاسو ته نور مبین را لېږلی دی. هر تفسیر ګوره، قرطبی ګوره، تا ته به وایي نور مبین دا مراد قرآن دی. قرآن ته رڼا وایي، قرآن رڼا، تورات انجیل رڼا ده، حدیث نبوی رڼا ده. اته چې لپاسه په اسکول لیکي علم روشنی ہے، نو هغه علم دا علم نه دی چې رڼا ده، دغه نه دی. دا ته ځان نه لګیای، پټاخې خلاصای. نورم مبینا. ابن عباس روایت ته روح المانی جواهر نقل کئ چې قران پاک ته الله نور مبین وي. یستزاو به، په دې رڼا حاصلېږي. فی ظلمات الحیره، د حیرانتیا په تیرو کې دا رڼا ده. دا مدارک کیوں وای، روح المانی کیوں وای، ابن عباس روایت تے جواہر کیوں وای. نورم مبینا، قرآن تے رنا ہوئی. یستزاو بھی فی ظلمات الحیرہ، دا حیرانتیا پتیرو کے دا قرآن رنا دا. سنگ رنا پتیری کی تروانی تالا فائدہ رہ کئی، نو قرآن رنا دا. دا دا سی رنا دا چی دا ختمی گی نا، نور رناگانی ختمی گی. لیدکی دی بل کرنو جو بڑا بشی، بیٹری دا جو چارج پہ ختم شی. نور سی زون دی آگا کرنا کئی، چارج پہ کی ختم شی نا کئی. قرآن دا سی رنا دا چی دا ہمیشہ دا. نو صحابه د نبی علیہ السلام مجلس نه پاسې دل ماسختن لکا بیان بوم کېده موز بوم کېده بیا چروان شو تیار شپه د مدینه منوره کې نو د یو صحابي په لاس کې لخته واغې نرنا شروع شو مشکات کې راځي دې ته کرامات د اولیاء وای ما ته به دې کرامات نه مني دا چې دروغ وای لکه خزه ته مور وای مور ته خزه نو زه تا ته هم دا سړی خو ته مزه دوکه بازی تا سره دوکې کوي کرامت حق دی خو د ځان نه مو وایه مخکې دوره حق کې چې یو یو غاټ ته ځي بل بلې غاټ ته ځي دا خو دواړه صحابه دي نو د بل د لختې نه هم رڼا شروع شوه دې ته کرامات وایي دا کرامت حق دی اوس ته ځان نه جوړای ځان نه خلاصای ځان نه چې دی په اولیا او باندې دروغ وایي نو دا سپکه خبره ده نو پیرانی پیر رحمه الله چې وکنه نو هغه د کرامت خاوند و دا کرامتونه ډیر مشهور دي خو یو پکې دا خلک زوتی بوډای راغله یا پیرانی پیر وی جی ستاسو حاجت دی وی زما د بچی روح اسرائیل واغسته نو ما چې سوچ وکړو بوډای ښځه یې به کنه نو ما ویده څخه زما ها تا وختي نه وي وی څه وخت وی داسې واقعه وشو نو وی خیر پروا مه کوه جو لاسې بره کو نو په څلورم پنځم اسمان اسرائیل روانو او هغه ځای ته الله سورسېده او د هغې کڅوړه وه د روحونو هغه ترې واخېسته الټای کړه چې څونه مړو هغه ټول ژوندي شو شاباس آفرین نعره تکبیر دا شروع شي دا خلک دی بابا پیرانی پیر صاحب داسې کولی شي او بدبخته ولې په هغه باندې زوته یې هغه داسې کولی شي د هغه داسې زور شته دی وی دا شوي ده تهلته وي دا خو خبره د شپږمې صدای ده موږ په پنځلسمه کې روان یو دا څوک چې تا ته یالو وي دا کولی شي د نبی علیه السلام سا اسرائیل اخلي نبی علیه السلام سا واپس کولی نه شي او لاسې برک اللهم الرفیق الاعلا بخاری کې راځي نو ما وایي ځان الله اختار نه اوس دی موږ نه پسند کوي نو پیاد پیرانی پیر صاحب پاک دا سپکه خبره دې والی وکړه آیا داسې کولی شي هغه نو اسرائیل په بره لاړ د الله دلبار ته جړلې دا خلق وای نو چې جړلې نو الله تپوس کو سو جد جاړې سالو یا کنه نو مطلب دا دی چې ګویا نبی ته دی حاضر ناظر وای الله ته نو وای سو جد خیر خو دې داسې یو سړی و ما نه کسوړه واغسته په څلورم اسمان باندې زه دغسې خالی پاتې شوم د خالی پاتې شوم ای شکل څنګه و داسي او ما هم پیژند یاد وساته زه تا ته وایم چې ښځې ته مور وایي مور ته ښځه دغه خوا ته مزه دغه خوا ته مزه تا خرابوي هغه پیسې ګټي کاروباري دی پیسې ګټي کاروباري دی هغه چا خوا ته ځه چې هغه توحید سنت بیانوي شرک بدعت او رد کوي هغه خوا ته ځه که پیرانی پیر داسې کولی شي بیا کمې څه پاتې شو خلک دې څه جوړوي خلک دې څه جوړوي دا د دې معجزاتو کتاب په اول سر کې صفو دوو درېو کې دا مضمون مالی کړی دی ورسره داسې نور هم څه مذهبین دي چې داسې چل شو لکه د دروغو پیسې آیات دا غوږ کېږي دا تاسو ته برهان راغل دی یعنی قرآن حدیث چې سووي دا دلیل دی قرآن حدیث کې نشته ځان نه مو جوړوه د یو سړي کرامت که صادر شوی وي او عقل مني نو دا اومنه دا اومنه نو کڅوړه یې واپس کړه هغه ټول ژوندي شو دا عقل مني کی کوړاخ دی او دومره دروغ وایه چې بل خو په یقین وږي دا خلک سادهګان دي دې سادهګان لو په پوکۍ په طریقې باندې پس هغه کسان چې ایمان یې راوړ دی په الله باندې دغه په یووالي باندې قریشو الله منو خو شریکې ولا ګڼه واعتصموا به منګولو له ګولې پاغه باندې فسيدخلهم الله به دننه کې پر رحمت خپل کې وفضل مجرور ويا فسيدخلهم في رحمت منه فسيدخلهم في فضل منه دسبول نحوی تراکیب دے سرا سڑیتا مضمون آسان شی اللہ بے دنن کی پر رحمت اخپل کے و فضل منہو فضل اخپل و یہدیہم دو تب ہدایت ورکی پترب دلار نیغی قرآن چی سوئی دا نیغلار دا صراط مستقیم ان ہذا صراط مستقیم فتبعوہ قرآن تا اشارہ دا ولا تتبعوا السبل فغن ولا رپسم زاي فتفرق بكم عن سبيلي تبد سملارن ټوکړي ټوکړي کی یو کتاب الله دے یو رجال الله دے صراط مستقيم کتاب الله دے لیکن ورسرا رجال الله دے کتاب الله صراط مستقيم دے هو بغیر د رجال الله نه پته نه لګي بغیر د رجال الله نه پته نه لګي رجال الله خدي اوس ولا کتاب الله پکار دے چا پس روان شي بغیر د کتاب الله نه نو گمراه بشي کتاب الله اختیار ہے بغیر د رجال الله نه نو گمراه بشي نو ائمه مجتهدین دي ته رجال الله وي صحابه دي ته رجال الله وي نبی علیہ السلام رجال الله نه هر زمانہ کے حق پرس عالم صحیح خبردار دے دتا رجال اللہ ہوئی کتاب اللہ پس ازا خو رجال اللہ نہ بغیر نہ نندا پاکستان دا سے خلق نہ ڈگتے چاہو انکار حدیث کی اور دا قرآن مطلب دا سے بیان چ دا او سنگ خوف دا نو اغد قرآن آیات پیش کئی وہ چونکہ اغد رجال اللہ نہ دے ادب گمراہ لار کئی تد کتاب اللہ نم اخلی خ خبر ادا اور رجال اللہ نہ بغیر کتاب اللہ نہیں از دکیے گی نو ائمہ مجتہدین فقہ محدثین دا رجال اللہ دی نو کتاب اللہ معنی رجال اللہ پوئی دو کم مشینری چی چا جوڑا کھڑی نو آغا پاغی پوئی گی بل پی نہ پوئی گی دا بلو سرکار نہیں خطا نشے دا مضمون خلاص شو دا صورت امور انتظامیہ بیا معاد کئی اعادات امور انتظامیہ یعنی اصل مضمون یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ صحابی راغے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان بچی نشتہ دے زہ چھ خبر نیم دے ساوری دل دی چھتا پزلی نی لگی ماشاءاللہ نن زما طبیعت خدے گزارا کئی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ زمان نبی ہوایا اللہ فتورا کئی پا بارد کلالہ یفتیکم کی ضمیر اللہ تراجے شو نو اللہ تا مفتی ویلیشی یا فتوہ ورکون کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مفتی ویلیشی فتوہ ورکون کے یو سڑے ندے خبر آغا پا سوال لکی الجواب صحیح ہن مفتی نشو مفتی نشو زان نمان نوائی دا از دا کول غواری خواه دا چیز دا شی نو بیا خون کئی دا کلالا ما بقیه صورتون سلور بیانی دا دا ابتداز صورت دوی مرکو کرا غلی ویوسی کم اللہ فی اولادکم لزکری مثل حضر حسین دا کلالا ما بقیه سلور صورتون پاتی دیگا بیانی تانا تپوس کئی اویا اللہ فتورا کئی پبراد کلالا امام بخاری کتاب و تفسیر کی وائی چی ہی آخر ما نزلت دا آیات آخری پا نبی علیہ السلام نازل شوے دے نبی علیہ السلام بانے آخری وی دا نازل شوے دے محکمات آستاوی دے صورت بقری اغا آیات چی دے دے سود متعلق آخر ما نزلت دارنګي د سوره مائده متعلق وي اخر ما نزلت د سوره توبه اخري دعا ياتنا لقد جاءكم رسول من انفسكم نو اخر ما نزلت ته سوره نصر اخر ما نزلت ته دی هر یو ته اخر وایونو هغه نمخ کې به کم یوي دا سونه محدثین دی دو تا د آیاتونو د حدیثونو تطبیق بایا هات کا کرتب ہے اداو پسې سوره مائده راځي وای اخر ما نزلت نو سوره نصر اخر ما نزلت ته قتل حال د دینه چ احکامات شته یا نشته ټول سوره راسته ده سوره مائده چې شروع کو دا اخر ما نزلت ته د احکامو په لحاظ سره د حلال او د حرامو نو په تناقض کې اته وحدت دي اغنین و تناقض نشته د سوره بقره آیات د سود اخر ما نزلت ته د احکام له حال سره او دا اخر ما نزلت ته د احکام له حال سره تخصیص او کا احکام له حال سره بیا دې کی تقدیم تاخير کې دی شي تا په کوما د کلاله ما بقیه سلور صورتونه دلته بیان نه ان امرون کې یو سړی هلاکه وفات شو هلاکه پختو نه ځخه ان امرون یو سړی هلاکه وفات شو لیس له ولد دل پر بچی نه نو ګور چې کوم وفات شو نو د دنیا ژوند د ختم شو دې ته عالمي دنیا وای ما ته ناس تیو پکې دې ته عالمي دنیا وای چې وفات شو نو د وفات احکامات په دې جاری شو د وفات احکامات د دې چې دله بغسل ورکړل شي عدد کفن به شي دله به قبر وکړي استل شي د به دفن شي د دنیا احکامات دغه دي د مال به تقسیم شي نو تبوی د نبی علیہ السلام مال خو نه دی تقسیم شوی بابا مال ونه اکو نو هغه انبیا دی نحنو معاشر الانبیا لا نرسو ولا نورس ما ترکنا صدقه مونږ د انبیا او ټولګې مونږ د چا وراثت نه اخلو نه د چا وراثت مونږ ته نه ملاویږي ماشاءالله د انبیا او سلسله دا ده د نبی علیہ السلام بی بیان یې هغه سره د چا نکان نکیږي د توبهات المؤمنین وایي نو د مرگ احکامات دغه دي چې دفن کفن به کیږي جنازه به کیږي تپو کوما لیکن دی عالم نه چې بل عالم تلاړو مرگ سره غ شروع شوې دي تا دفن کړ دی یا نه مرگ سره شروع شوې دي هغه ته عالم برزخ وایي په هغه عالم کې د ژوند دی خسړې دی که بد سړې دی ما غوندې دی که تا غوندې دی که پا غوندې دی نو الته ژوند دی هغه ته برزخی ژوند وایي هغه د دې ژوند نه بدل دی بیا د آخرت ژوند دی الله وایي که یو سړی وفات شو دا هغه بچی نو وله اوختن دا د کلاله ما بقیه صورتونه بیانوي ولدی هم نشته والدی هم نشته یعنی اصول فرو نشته حکم څه دی ولو اختن د دې یو خور وا نو دې خور لپاره نصف ما ترکه دی هلته خو ویلیو چې سدسته الکه جنې دواړه غیله هر یو له سدسته که دوه زیات د دوه نو نو بیا غیله لپاره سلسته دلته خو بل شان ده شو ته چې ته خپه نه شې زه تا په کومه دا چولو مونږ نه دا زده کوو د دې آیات تفسیر کې روح المانی وایي چې مراد د دې خور نه آیانی علاتی ده سکه خور د پلار مور دواړو نه یا د پلار دا د مور نه ده نو دا احکامات دا غی دي سلیمون شو اصول فرو نشته د د خور دا دلنې سب د ما ترکه دی الته د خور لپاره سدس ویلو رواړه واغزه ایدل ته وای دې سب ته زما خیال سره ته پوه شوې دویم رکوع کې تذکره وه. سړی مړ شو، هلک علیه السلام ولدن د ده بچی نه و او د ده خور وه، دې لپاره نصف د ماته رکه دی. نو مخکې خو سدس ویلي وو، نو مراد د خور نه دلته عیانی علاتی ده، ځکه چې اخته من الام د هغې فرض سدس دی. وقد مر بیانه فی صدر سورۃ روح المانی، وی داغه بیان په دویم رکوع کې وشو. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الته ویل دی اخون او اختن هر یو لپاره سدسته، عدلته اختن فلها نصف. تبو دا خدایي مخالف شو، مخالف نه دی. په دې فن ځان په کول غواړي، دا فن دی چیز ده نه، نو په دې کې به ګوتې نه وای، ګوتې به دې اوسوځي اور به واخلي. بجلی کې د مهارتو اته بجلی کې ګوتې وای تا ته سنه وای رور ولی دا ولی کته خبر نه، نو پړق بدر نه وباسي. دیو جنا فند میراث، علم دی میراث، دا از د کول غواړي، از د کول نه بغیر کده لاس که بس لاس پیدا لسوي. ولهو اختن، دی مړي لپاره اولاد اصول فرو نشته، مگر خورشته مراد د دې خورنا آیانی دا الاتی دا د پلار د مور دوارونا، او یا مراد الاتی دا الاتی هغه دا چې د پلار دا د مور نه دا، نو چې آیانی وی الاتی پاتې دي د دې خور دا، یعنی آیانی خور دا، یا آیانی نشته الاتی خور دا د پلار دا د مور نه دا د میری مور لور دا. فلها نصف ما ترکا، دل پر نیم د ما ترکل میتو دے. دا پاغه سلور صورتونو کې اول شو. الته سدس چی ویلو، زکا اختا من الام فرضو حد سدسو، وقد مر بیانو فی صدر سورته، داغی بیان الته تیر شو. الته علک او جنه برابرو، التا الک او جنای برابرو، اغه تا اخیافیرونو خویندی وای کیس نه تینو داغله پر سلوسته. ادا سکه خور مراد ده، یاد پلار ده د مور نه ده، هغه خور چې صرف د مور ده هغه دیږي کې مراد نه ده. اپ صدر د صورت کې بیان شو فن ازدکا. ولهو اختن، دا خور پر نصف ده، ما ترکل میتو سمره شی چې ده دې کې ته ځان نه خیراتونه نشي کولی. مړي پسې، مړي پسې خیرات کوي، ستا خوښ دی ښه سړی و نو خپل کور کې خیرات وکړه، زه به هم راشم او به خورم. او ته د پردی مال تقسیمای، او بدبخته سونه بده دې وکړه. پردی مال تقسیمای، د یتیم مال دی، د غایب مال دی، د وارث مال دی. نن خیرات دی، سبا شپې له بیا خیرات دی، جمعې شپې له بیا خیرات دی، هر جمعه له بیا خیرات ته، بیا حافظان هلته قبر ته ځي، سه مړ مړ کوي، خدای علم دی ته چې څه وایي. هلته والله چې دی چای وړي، پراټې وړي، ګرم ګرم انډې، دا خو ته د پردی مال تقسیمای، دا مونږ دا خلک خبره وو که نه. پردی مال نه دی، والله د پردی مال دی. پردی څوک دی؟ یتیمانان دي، کونډې رنډې دي، او وارثان دي. ته د پردی مال تقسیم کوه، اوس وایي نه یاره خیرات نه منی کوي، نو دا خو خیرات نه دی، دا خو حرام خوري ده. پردی چې تقسیمای، بیا په چالیس غټ خیراتو کې میخا لال کې فخر پې کوي، ما لوی کار و، څنګه لوی کار دی؟ پردی شی دی دغه په بل وخوراو، پردی شی دی په بل چا وخوراو. زه ستا کور ته راشم، تا ستا کور کې څه دي بغیر ستا د اجازت نه، هغه زه په دې خلکو تقسیم کوم، دا خیرات دی که دا حرام کاته ده؟ چا چې داسې کړ دا هغونه الله د دین کار نه دی اخیستی. دا یو قاعده ده چې چا صحیح رفتار اختیار کړ دی هغه نه الله د دین کار اخیستی دی. نو مراد د خور نه دی کې آیانی علاتی ده، اخیافی نه ده. فلها نصف ما ترکا، مسله کې یوازې نصف راشي، مسله د دوو نه کې، ځکه دوو کې نصف شته. ته به څلورو کې شته، اتو کې شته، دوو زرو کې شته، دوو لکو کې شته، دوو کروڑو کې شته. بابا بزانې مګرانه وه، مسله کې نصف راغی د دوو نه کا، نو په دې دوو کې یو دا نصف چې دا د چا شو؟ د دې خور شو. ال تصدسو دلت نسب ته یعنی د حالات دا او د اخیافی حکم جدا ده نسب بدا واخلی نسب پاتی کترو یاد ترز ویو ا ودا واخلا دا واخلا او جو واغستن بوجه ځان سره راوړی و لاندې خو درس کې ناشته هرکه بوجه دی ولی راوړ دی ما تا نن سراجی ویلې دا یاد کړی دا تاوی جوال باقی لی عبدالباقی عبدالباقی زیمه اخور لدی سب دی ورک دمړي زه ترېمه ا مال راکا جو بوجه ډک کلار مال پکې یو پاور نه ک تاپو کوبا د دین از دکا علمی میراث از دکا داخل کو ته اور سوا دا ټول دین چې د سنت نبویہ دی دا ټول دین ژوند دی کا دل یاد بدعت ژوند دی کای بدعت ژوند دی کای پردې مال تقسیمای دا ما خامې دی ما خامې خده کور جوړ نه پخای کور جوړ نه پخای ماشاءالله ماشاءالله دا زمون جمعه ته زما دلته ډیر ښکاله تقریبا کیږي نہ مالا چا تنخواہ را کردہ نہ جوار نہ غنم نہ وربشے نہ تما کڑے دا چونکہ تما دا اللہ نہ دا اللہ جو را کئی خوب مزے سر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا دا توم چا دا سنگا تب حیرت کی پاتی شی دا سی خدا دا سی خدا فلحال اس پہ ماتا رکا مسئلہ دا دعاو نشوا وہو یری سوہا هو کی ضمیر امراون تھا راجی دے لکھ دائے خور دن وغ جرور دے کنا وہ یری سہا دارور بد دی خور وراثت اخلی لیکن نم وانغس جسم رہا نم وانغس خور درور وارث دا فلاح نصف ماتا رکھا وہ کی ضمیر امراون تھا راجی دے حلکا لکھ دا خور امرشوا وہ یری سہا دائے انہوں میں چن سب یارو با یار سم نہ نم نشتی لکه مطلب سو د عصبه شو عصبه هغه ته وای چې د ظیفاز نه پاتې شي هغه اخلي نو چې نور وارثان نشته نو هو یاري سو ها ساری باغلی توستي ټول مال دده شو دیتا عصوبت وای دیتا عصوبت وای نو دا د کلاله پاغه سلور ما بقیه صورتونو کې د دویم شو وهو یاري سو ها دغه خور مړ شو او داغه مسول فرو نشته نو دارور دا ټول مال وارث شو وهو یریسوها نومی وانغس چنسو بیارو با نو دا عصبا شو آیانی رور اللہ تی رور دا عصبا گرزی او خیافی رور چی دی اغا عصبا ندی ازی فرض دی اللہ اکبر دا فن با ازده که دا فن چی دی ازده که خون با که زما پا دی درس که چی چا مانا علم میراس ازده کرده نو دا تقریبا 40,000 تر رسیدلی دی شاباس آفرین خوندے وکو خوندے وکو من احیا سنتی دا ټول دین دا غ طریقہ دا دا ژوندے کا دا مخلوق تا اور سو پارام بھائی وہو یری سوہا گرم سار نہ لی گیا وہو یری سوہا نو دے عصبا شو دا د کلالا ما بقیه سلور صورتونو کې دو برابر شو دا کلا الم یکن لها ولد چې د دغه زنانا د خور لکه ولد نو ولد یتناول الذکر والانثى دوار له شاملیږي ولد نشته نو هغه هما چې دی نو میراته ده الم یکن لها ولد چې د هغه ولد نو د دغه خور نو فاین انو کو ولد وو نو بیا بده ته نه ملاویږي اولد باخلی الگ ته ملاویږي دا پیغانې څنګه دي اوس پوه شوې فاین کانت اسنتینې کچره دا دواوی سړی مړ شو او اصول فروع نشته ادو خویندې دي فلهما سلسان اغې لپاره سلسان دی دوله چې سلسان دی نو په ابتدا د سورت نساء کې تیر شو کچری وی دا خویندې فوقسنتین فلهن ثلثا ما ترک دا لونه فوقسنتین وی نو ما ته وی چې د اسنتین فوقسنتین حکم یو دی نو لفظ فوق زائد دی فضربو فوق الاناق وی سټ نمبر به گزار کوا کافر باندې نو کتنا دی تفوقا زائد وئی د دې په حذف کولو کلام کې څه فرق ناراضي زما خیال سره پوه شوې اوس ګوره دلته اسنتین راغې فوقا نشته سلطان ولا حکم دینوال تم سلطان حکم دې کنا دا مستقل یو فن دی کدا دووی دا خویندې دون سلطان دې د کلالا ما بقیه سلورو صورتونو کې دا درېم شو دا څه شو دا درېم شو نو مسله کې چې आवाज سلطان راشي مسله د دریو نه کیږي نو په دریو کې سلطان د دوه خويند شو یو یو به ورسیږي بل پاتې چې د غتر له ورکا یا تر زوی له ورکا تر له ورکا یا د تر زوی له ورکا دا شوا مسله دا څه کړلارې کوي ها اچھا اچھا آیات باندې ځان پوه کا و ان کان وی ختم رجالو ونه سا سړی مړ شو او داغه اصول فرو نشته رونه خویندې دي رل مل الکانون دي جن کيم دي حکم سده فلز ذکر مثل حظ الانسان الکلا دویسی جنیلا یوا دا د الله حکم شو الکلا دوی سی جنیلا یو حصہ لکه دو جنکه یو الک برابر شو سو چل دیکھا پا زمانه دا جاہلیت کی زنانه لبرخه نوا نابالغ لهم برخه نوا اغوی برخه داغا چا دا چاگا ٹوپکه بوگا اخلی او زی کافر داغا سر دشمنان سر مقابله کئی دا داغو غلط دستورو قران چې سو خودل دا صحیح دستور شو قران چې سو خودل دا صحیح دستور شو قران از د کینا چولولو ګړم دی پدې کې څه تکلیف نشته شه پلاس راضی بے تکلفا یو سو من توشیا بیا وې دعا وکړه خدای دې وبخي څنګه وبخي استاد کار د نبی په طریقې برابر دې ته څنګه عاشق رسولي دا د نبی په طریقه برابر دی ماشاءالله مسلمان طریقه به د نبی وی داغه انصاف به د نبی وی داغه طریقه به د نبی وی فلز ذکر مثل حظ الانسان نو کچری فرض کدا دو خویندې دي یوې رور دی نو مسله به د چار نشي نو هغه چار کې دوه به دا جنکه واخلي خویندې ا د دوی سی به یو رور واخلي دا د کلالا په څلورو صورتونو کې داخلي شو څلورم یبین الله لکم ان تزلوا کاش کې قران زده کولې د مخلوق ته خودلې د مخلوق په سم شوی و الله بیان کې ان تزلوا چې ګمرا شي د عقل نه مني ما تاب صدا آیتونا قرآن نجمع کرو چه داس موقو کی لا مقدری یبین اللہ لکم اللہ تزلو واللہ بکل شین علیم دا میراث کی چه سنگ برخی چالا ورکلے اللہ پا عرشی پو دے چالا چه کما ورکلا اللہ پو دے نو پا زمانہ دا جاہلیت کی زنانا برخ نوا زنانا یاسی او جانور گنا وڑو لبرخ نوا برخه چا دا چې هغه توره واخلی غشه واخلی دشمن سره مقابله کوي بابا د الله دین نافذ کا دشمنی ختم شو د الله دین نافذ کا دشمنی ختم شو نو چې دشمنی ختم شو هغه د دشمنه استا قوانین هغه ختم شو د الله په قانون سره مینه پیدا کیږي محبت پیدا کیږي یک جهتی پیدا کیږي یو بل پسې نه لګي برکتونه راضی خوشحالی راضی مین راضی پیار راضی محبت راضی دنیا سمیږي اخر سمیږي او چې د الله قانون دی پر خود ځان نه دی جوړ کو یا د بل چا نه دی راوړ سوالی نو پای کی دشمنی په ډیر زیات ای پای کی قتل مقاتله وای نو بیا بدا ټوپه کی ګرځای بیا بدا ټوپه کی ګرځای الله څنګه خپو کوي دا ټول دنیا کې فساد دی هر ځای کې زکات چې دا الله خبره چا و نه منله هغې ته تیار نه دي. دی سره به څه وکړو؟ اوس به مخکې درس چې دی د سورت مائدې د دې سورت ته دا بسار شروع کوو انشاءالله. څوک اوریدونکي دي زیاتیږي، الله پاک دې ټول خوشحاله کړي، الله فتنو نه بچ کړي، الله دې برکتونه ورکړي، الله دې خوشحاله کړي. دا یو چټ راغی، سعودی عرب علاقہ تبوک سے ایک صاحب نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. وبا اور مرض کی وجہ لوگ بہت پریشان ہے. ابو اسامہ تبوک سعودی عرب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پرون د ننگار نا د کابل اطلاع راغلا دا پسالیم دنیا اوری شاباس آفرین د قرآن تفسیر ترجمہ لوی نعمت تے. اللہ دی ٹول خوشحال کی دعا اتفاقی اوکے، اللہ دی ٹول خوشحال کی، اللہ دا مرض لری کی، اللہ دی ٹول عافیت کی وساتی. دا خلق ٹول پریشان دے، دا ہر یوم مزدوری بن شوی دا، دا ہر یوم مزدوری دا مزدور بن شوی دا. اللہ پاک چاہتا سنوائی، اللہ پاک چی سکی نسو جائی. دا اللہ قانون چې ما او تا او نمنون دا غی وبال برازی، چونکہ پس سالمه دنیا د نوم مسلمانانو دا دا اللہ قرآن دا نبی حدیث دا دا شریعت کتابونا دا ټول ڈڑی تا او غرزولو، نو اللہ پاک دا وبا پا ټولو راوستا دا سی مخ کی چتا شوی ندا. اللہ دی دا وبا لری کی، اللہ دی رحم و کرم کی، اللہ دی ٹول خوشحالی کی. سوک چی اوری اللہ دی خوشحالی کی، اللہ دی رحم و کرم کی. سوک مڑی اللہ دی مغفرت نصیب کی، سوک بیماری اللہ دی شفا نصیب کی، چاہتا سے تکلیفی اللہ دی اگر تکلیفات لری کی. زمنگ دارالعلوم تقریبا 1 کروڑ روپے مقروض دے، دعا اوکے اللہ پاک دا اخلاص کی، دا سی ٹول مدرسو دقا حال دے. اللہ دی زمنگ ستاس پال رحم کی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و علیہ. نن منگا نیمی سپاری تا او رسیدو، پرون 1 کروڑ